Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր մեր հյուրը Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ալբերտ Սաֆարյանն է։ Զրուցելու ենք Ստեփանակերտի եւ ստեփանակերտցիների մասին։ Պարոն Սաֆարյան, Ստեփանակերտը ձեր ծննդավայրն է։ Խնդրում եմ պատմել ձեր մանկության, պատանեկության եւ երիտասարդության տարիների Ստեփանակերտի մասին։ Իհարկե, ես չեմ ուզում ասել, որ դուք հիմա երիտասարդ չեք։ Ասացիք արդեն, ծնվել եմ Ստեփանակերտում, 7 տարեկանից հաճախեցի Ստեփանակերտին նորաբաց գիշերօթիկ դպրոց։ Գիշերօթիկում կային, եթե չսխալվեմ, 40-ից ավել խմբակներ։ Եվ երկպար, եւ նկարչություն, քանդակագործություն, ձեռագործ աղջիկների համար ես հաճախեցի 10 խմբակ համարյա, եւ ֆոտոխմբակ, եւ նկարչություն, քանդակագործություն, նաեւ երաժշտություն, փողային նվագախմբ կար։ Հետո ինձ ուղարկեցին երաժշտական դպրոց արդեն պրոֆեսիոնալ գործություն ստանալու համար։ Ձեր ծնողները նկատելով, հենց գիշերօթիկից, քանի որ հիմնականում գիշերօթիկում էի, իմ շնորհքը այնտեղ ավելի շատ էին նկատում, քան տանը երևի։ Ժամանակի մեծ մասը անցկացնում եք դպրոց։ Ինչու ձեր ծնողները ընտրեցին գիշերօթիկ դպրոցը։ Նրանք չընտրեցին, թակարակը առաջին դասարան, որ գնացի, իմ հայրը մի քանի անգամ եկավ հանեց դպրոցից ու տարավ երկրորդ դպրոցը։ Որտեղ այն ժամանակ գիշերօթիկ դպրոցը կարծում են, որ այն երեխաներն են ուղարկում, որոնք որպես են կամ աղքատ են, սոցիալապես անհապաղ է, բայց իմ հայրը բավականին լավ աշխատում էր և կարելի ասել ամեն օր կեֆ էր անում, ինքը դեմ էր այդ դպրոց հաճախելու, բայց հետագայում այնպիսի թափ առավ այդ դպրոցը, որ յուղերի նախագաների, դպրոցի տնօրենների երեխաներն շրջաններից բոլոր համարյա եկել են գիշերօթիկ, որտեղ բարձր մակարդակի վրա էր ուսումը, այնպես էին դաստիարակում, որ սեփականությունը վատ է, սովետական հոգով է, հարուս լինելը արատ է, այդ ոգով էին դաստիարակում, այսօր դրա համար ինձ իմ ապսեի մեջ չեմ էլ զգում, այսօր կյանքը ապրելու ձևը ուրիշ է, ես չեմ կարող փոխվել, որտեղ իմ դաստիարակությունը ինձ լրի բավարարում է։ Ոչ թե այդքան կատեգորիկ, որ փող ունենալը արատ է, վատ է, այլ կան արժեքներ, որոնք հանում փողի չպիտի կող կրտել, շատ ավելի բարձր արժեքներ կան, քան փողը և հարստությունը։ Մի անգամ քաղաքապետարանին ասել են, որ արվեստանոց տրամադրեն ինձ, համարյա 5 սենյականոց բնակարան են տվել Իսանուկողային, տեսա, որ շատ-շատ է, երկուսը տվեցի Գաբրիելան Սամվելին, ասել ու չունես, այն երկուսն էլ հետագայում են նրանից են հրաժարվել, այսօր արվեստանոց չունեմ։ Երկրորդ օրինակը արվեստանոցն էի, դեր սեփական շնորհաշ չէր, ասում է, արի ես քեզ երկու սենյակ տամ մեր տան տակը, ասիկեն մեզ նման մարդկանց հեշտ է խաբել, որտեղ հավատում եմ, ես սովորեցել եմ դիմացինին հավատալ, եւ հավատացել եմ այսօր նաեւ գործերի, այսօր առանց արվեստանոցի, չնայած նկարիչների համար 2001 թվականին իմ նախաձեռնությամբ բոլորին ձրի տրամադրեցինք եւ սեփականան շնորհեցինք ձրի, եւ բոլոր նկարիչները այն ժամանակվա 20 հոգի արվեստանոցների տերին։ Բայց հիմա դուք արվեստանոց չունեք։ Չունեմ։ Քաղաքի որ անկյուններ սիրելի ձեզ համար։ Նախ մանկությանում սիրելի էր Շուկայից ներքև Միջրի փողոցն է։ Քանի որ սովորել եմ գիշերօթիկում 10 տարի, ավարտելուց հետո նորից այնտեղ ես մտա աշխատանքի փողային նվագախմբի ղեկավարում։ Այ այսօրվա Միդը Արտակին գործերի նախարարության շենքը։ Նույնիսկ երբ քաղաքը ռմբակոծում էին, ես ինձ վատ էի զգում Պետաչոկից ներքև։ Վերևը ավելի շատ Արտակին գործերից վերև, նախարարության շենքից վերև։ Նախարարության շենքից վերև իմն էր համարվում, իմ քաղաքը։ Ձեր կենսական տարածքը, ձեր արեալը։ Քանի որ հիմա էլ ապրում եմ Թատրոնի դիմաց։ Ռմբակոծության ժամանակ արդեն տարածքը մի քիչ փոխվեց ուսումնարանից մինչև տունը, այ այդ իմ տարածքն է, իսկ ուրիշ տեղ ասիկա ձեզ ապահով էի զգում այդ տարածքը, ապահով եմ զգում այդ տարածքում, իսկ դրանից դուրս աշխատում է շուտ մտնել այդ տարածք։ Ինչով է սիրելի անկրկնելի Ստեփանակերտը ձեզ համար։ Անկրկնելի է իր մաքրությամբ, իր պատանեկության տարիներին անկրկնելի է իր ժողովրդով։ Ես չէի պատկերացնում ապրել մեկ այլ ուրիշ քաղաքում, նույնիսկ Երևանում։ Ես որ գնում էի ուսանող էի քնությունների, առաջին երեք օրը ինձ շատ վատ էի զգում։ Ժողովուրդը ուրիշ էր այնտեղ, մեր քաղաքը ուրիշ էր, առանց գեղձելու, մեր քաղաքում ես շատ լավ եմ զգում ինձ։ Ստեփանակերտցին ինչով է առանձնանում, դուք ասացիք մեր քաղաքի մարդիկ ուրիշ են, ինչով են ուրիշ։ Չէի ուզենա թանուր բարերով ասել, հյուրասեր են այս են, բոլոր ղարաբաղցիներն են հյուրասեր, բոլորը տաղանդավոր են, նույնիսկ այդպես կասեի, ես մի առիթով ասել եմ, մեր երեխաները շատ տաղանդավոր են, պարզապես դասատուների այդ որտեղ աշխատել եմ, տանիքն է ցածր, ասիկան մեր երեխաները աճում են տաղանդավոր, հետագայում եթե ինչ որ բանի չեն հասնում, մեղքը երեխաներին չէ, հետո էլ այդ երեխան երբ դուրս է գալիս այստեղից, էլ մեծ բանը է հասնում, հաջողությունների, ինչ ասպարեզ ուզում արել, ես արվեստի դպրոցում ղեկավարել, որտեղ եւ երաժշտություն է, եւ պարարվեստ, եւ նկարչություն, այն ժամանակ ես զգացի, որ մեր երեխաները շատ տաղանդավոր են։ Այ ես իմ աշակերտը տարել եմ մրցույթի Գյումրի, այնտեղ Մոսկվայից պրոֆեսոր, որը ժյուրի նախագահն էր, ինքը երեք աշակերտի դաս տվեց, նաև իմ աշակերտին, ես այդ դասից ահագի բան սովորեցի, ինչքան էլ լավ մասնագետ լինես, էլի մեծ քաղաքում մեծ ծառեր են աճում։ Ինչը իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտցին։ Վախենում եմ ասել թույլ չի տա, որտեղ արդեն թույլ են տալիս, իրանք չունի դիմացինին խաբել, շահ ունենալու առումով գեղձել։ Ստեփանակերտում նման բան չի եղել, ես հիշում եմ, որ Ստեփանակերտում գիշերները նույնիսկ դռները չէին փակում, չկար ոչ գողություն, ոչ վախ։ Ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը։ Հիշում եմ, որ մանկական պուրակում գործում էր փողային նվագախում եւ մեր հարգարժան, որ այսօր չկա, Սերգեյ Խաչատրյանը, սակոն շեղեմ, ես այդ կարծիքին եմ, որ մեր քաղաքում պետք է լինեն հուշարձաններ եւ զասեերի, որը եւ պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմնադրել եւ փողային նվագախմբերի եւ սակոյին Սերգեյ Վարդանիշը, նրանք լեգենդներ են մեր քաղաքի համար, հիմք դրեցին մշակութային զարգացման գործում։ Մանկական պուրակում, երբ գործում էր Սերգեյ Խաչատրյանի ստեղծած եւ նվագախումբը եւ պարեր էր սովորացնում, այնտեղ ոչ դասական պարեր, դասական պարեր, պոլկա, կրակարյա, վալս, նողավազանի շուրջը շրջան ենք կազմում, ոչ թե 5-10 զույգ էին պարում, այլ 50 զույգ։ Այսօր Պետաչոկում մեր փողային նվագախումբը նվագում է, բայց դա նրա կեսն է, չկար, եթե նաև պարոսուչներ լինեին, չնայած մարդիկ միշտ գալիս լսում են, ավելի լավ կլինի, ասիկի մասնակցություններ լիներ ժողովրդի, ավելի լավ կլիներ։ Ովքեր են ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը, Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Երկու մարդու անուն տվեցի, Նիկոլայ Զասեևը եւ Սերգեյ Խաչատրյան։ Նաեւ մեր քաղաքում կային հայտնի մարդիկ, որ բոլորն են ճանաչում են։ Բոլո Սիմոնը քարտաշ էր, հայտնի վարպետը, ես մի առիթով նույնիսկ առաջարկել եմ իմ փողոցը անվանել քարտաշ Սիմոնի անունով։ Ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը, ինչի վրա ուշադրություն կհրավիրեիք։ Այո, քաղաքը շատ է փոխվել դեպի լավը եւ գեղեցիկը եւ շարունակում է փոխվել։ Ես հիշում եմ, առաջներում աղբը տանում էին 5 օրից 1-2 օր, ես նույնիսկ նկատել եմ, որ օրը 2 անգամ են աղբահանությունը լավ է կատարվում, չնայած առիթից օգտվելով կասեի, որ կենտրոնական շենքը հատորենի դիմաց, մեր բակը անտանելի վիճակում է, անբարեկարգ է, բայց կողքի բակերը լրիվ արծվադահված են։ Երեք չեմ իսկ նկատել եմ, որ նախագահը եւ շին նախարարը եղել են մեր բակում, երևի ուրեմն ձեր բակում էլ տոն կլինի։ Երևի մեր բակում էլ տոն կլինի։ Ինչի՞ չէի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Ինչ կանեի։ Ինչի՞ չէի քանի։ Ահ, չէի անի, ուզենայի անել այն, ինչ որ քաղաքացիներին պետք է։ Իսկ ինչ է այսօր պետք քաղաքացիներին, որ քաղաքապետարանը չի անում, այդ դրան ուշադրություն դարձնենք, կամ ինչ որ բան անում է, որ չպիտի արվի, որ քաղաքացիները դրան դեմ են։ Ճիշտ ասած չեմ մտածել եւ չեմ կարողանում հիշել, որ ինչ կարելի անել, որ չի արվում։ Օրինակ ես եթե քաղաքապետ լինեի, առաջինը ազգային ժողովի վերևի կառույցը կվերցնեի, շպրտեի։ Դա քաղաքապետի որոշելիքը չէ։ Մեր քաղաքում կան եղել են միշտ ճարտարապետներ, նկարիչներ, ես չեմ հիշում որից մեկին, որ հավանի այն ինչ որ կա։ Այդ դա ես կհանեի։ Գոնե ձևափոխեն, եթե ուզում են անպայման լինի, փակեն ապակիներով գունավոր կամ որևէ բան, նա տկլորը էլի նայում, հագուստ հագցնեն գոնե։ Փողային նվագախումբը արդեն որ երրորդ տարին է ամռան տարեշրջանում շաբաթը երկու անգամ ելույթ է ունենում Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Նվագախումբը ստեղծելու գաղափարը ձեռն է։ Ես չեմ ուզում ասել ինչպես ծնվեց, դուք ցանկացաք վերածնել ձեր մանկության, պատանեկության տարիների այդ հեքիաթը, երբ ինչպես դուք ասացիք, մանկական զբոսայգում գործում էր փողային նվագախումբը, խումբ, ճիշտ է, երեխաների համար, իսկ հիմա դուք նվագում եք Ստեփանակերտցիների համար, հյուրերի համար, զբոսաշրջիկների համար։ Համեմատություն անցկացրիք, ասացիք, դուք դեռ չեք հասել այն մակարդակին, ինչ Խաչատրյանն էր անում։ Իսկ ինչ եք անում, որ հասնեք այդ նպատակին։ Ավանդույթ Փարս Ստեփանակերտում բոլոր դպրոցներում գործում էր փողային նվագախմբեր։ Այդ եղել է 60-ական, 70-ական թվականներին։ Մի 3 դպրոցում ես եմ ղեկավարել փողային նվագախմբը։ 6 տարի առաջ ստեղծեցինք մի քանի հոգու նախաձեռնությամբ, հետո առաջարկեցին քաղաքապետարանին, եւ այն ժամանակվա քաղաքապետը 11 թվականին կարծեմ Վազգեն Միքայելյանն էր, որոշեց փոքր խմբով ստեղծել քաղաքապետարանից այդ նվագախումբը։ Հետագայում արդեն գործում էին քաղաքային մշակույթի տան։ Ահա, որպես կառույց, հրամի ուղղակ։ Այսօր էլ հաշվեք, որ այնտեղ են պարապում։ Նա ժամանակավոր է, որտեղ թատրոնը քանդել են, երևի նաև կքանդեն։ Մենք տեղափոխվեցին մշակույթի պալատը, հարմար չէ, որ շաբաթ երկու անգամ դեղից կան, հիմա երաշտական ուսումնարանը սենյակ են հատկացրել, մենք ենք մեզ համար հարմարություններ ստեղծում։ Կուզենայի, որ առանձին սենյակ ունենայինք, որ մերը լիներ, մենք էլ միշտ պարապենք, նոր-նոր գործեր նվագենք։ Չնայած մեր երկացանկում 50-ից ավելի գործեր կան, մեկ-մեկ փոխում ենք, մեկ-մեկ հիննենք թարմացնում, բայց որ մեր սենյակ ունենայինք, որ մենակ մենք դուրը բացենք ու պարապենք, կարծեմ բոլոր համույթներն ունենք, ինձ բացի։ Ինչ կասեք մայրաքաղաքի մշակութային կյանքի մասին։ Եթե համեմատենք առաջվա մշակութային օջախների հետ, առաջ 1, 2, մաքսիմում 3, այսօր 10-ից ավելի մշակութային օջախներ կան, չեմ ասում, որ պետական համույթներ, եւ կոլեկտիվներ 10-ից ավելին է, երևի կարող է սխալվեմ։ Շատ լավ է, որ Հայաստանից ճանաչված կոլեկտիվներ են, Կոմիտասի անվան կուարտետ, Պարի պետական անսամբլ։ Ավելի հաճախ են լինում հայաստանյան կոլեկտիվները, ստեղծագործական կոլեկտիվները Ստեփանակերտում, Արցախում։ Ավելի հաճախ հյուրախաղերով գալիս հայկական կոլեկտիվները։ Շատ ուզեի մեր քաղաքում ունենային մի շատ լավ համերգային դահլիճ։ Երևի կլինի, այդ երազանքն էլ իրականություն կդառնա։ Կահավորված դահլիճ, տեխնիկական կահավորված։ Դուք բազմաշնոր ազնվորություն եք, երաժիշտ լինելը ձեր մասնագիտությունն է, ավարտել եք Երևանի պետական կոնսերվատորիան, բայց նկարում եք, մի ժամանակ եղել եք Հանրապետության նկարիչների միության նախագահ, սովորել եք ոսկերչություն, գիտեք դրվագել, գուցե ինչ-որ բաներ ես չթվարկեցի։ Արմատը որտեղ փնտրել, ընտանիքում, թե գիշերօթիկ դպրոցում, որտեղ դուք ասացիք, հաճախել եք 10 խմբակ, ամեն մեկիս մեջ էլ ինչ-որ շնոր կա, ավել կամ պակաս, պարզապես պիտի պայմաններ լինեն և ցանկություն, որպեսի բացահայտվի այդ շնորը։ Իմ շնորը ընտանիքից է առաջին հերթին, մայրը շատ լավ ձայն ուներ և երգում էր։ Պատմում է, որ մարզային ռադիոյից եկել են ձայնագրել, իր հայրը չթողեց, ասում է, իմ աղջիկը չի երգել։ Հայրն էր շատ ճանաչված, Ղլեչ Թևանը, շատ լավ թամադեր էր, ռադիոյն եկավ էլի ձայնագրի իր գենասները, պատմում է, որ ինքը ամեն մի գենասի վրա հորինում էր, ասեց, առանց սեղանի գենաս չի ասի, ասեցին, վաղը կգաք, այդ գիշեր ինքը մահանում է։ Մաքսիմ Հովանեսյանը գրել է նրա մասին, որ դրվագներ, դրվագելը պապական կողմից է։ Այո, բրնձագործներ էին, հայրս սովորել է իմ մորից, իմ մայրը Ղելեչ Թևանին մեծ դուրս դրներ, իր տանն է սովորել այդ փեշակը։ Իմ հայրը, որ պատերազմից հետո եկա, մասնագիտություն չուներ, ամուսնացան, մայրը սովորեցրեց այդ մասնագիտությունը։ Իր ամուսնուն սովորեցրեց բղնձագործություն։ Այո, այդպես։ Հետագայում էլ գիշերօթիկում հաճախելու տարբեր խմբակներ եւ ամենակարևորը ներքուս ես ցանկություն ունեի։ Իմ բախտը բերեց այդ տարիներին լավ մասնագետներ կա, քանդակագործ Յուրի Հայտիսյանը խմբակեր վարում, հնարավոր չէ չսովորել Իրանից։ Հետո Կարապետյան Ալբերտը ինձ ուղարկեց երաժշտական դպրոց, որտեղ Էլի դասատու շատ շնորհալի շեփորահար էր եւ դասատու Պետագայում կոնսերվատորիա, այսպիսի բանա, որ ասում եք, մարդ եթե մի մասնագիտությանը շատ լավ տիրապետում է, ցանկության դեպքում կարող է այլ մասնագիտություններ ձեր բերել, էլի նույն մակարդակը ինքը բավարարել, որտեղ դա արդեն ճաշակի խնդիր է։ Մի բան, օրինակ, եթե ես 5 մատի պես չգիտեմ, ես այդ գործը չեմ անում։ Ասում եք, իմ աշակերտը մրցույթի մասնակցել է, կա եւս մի Սաֆարյան, բայց փոքր Արսեն Սաֆարյանը ձեր թորնիկն է, նույնպես շեփորահար, դուք նրա դասատուն եք։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կոնցերտմայստերը շեփորահարը, առաջին շեփորահարը իմ աշակերտն է, Ստեփանակերտցի է, միակ վաստակավոր արտիստն է շեփորահար Հայաստանում, Շահին Գևորգյան։ Ես միայն թորնիկը չեմ գրել, այսօր 3 շատ լավ 10-12 տարեկան երեխաներ կան, որոնն էլ Գյումրիում լաուրեատ են դարձել։ Դափնեկիրներ են։ Մրցույթը ինչպես է կոչվում։ Վերածնունդ միջազգային երաժիշտ կատարողների մրցույթ։ Թորնիկս 8 տարեկան էր, երբ մասնակցեց, չնայած իրավունք չուներ, որովհետև 11 տարեկանից 14-ների թույլատրեցին մասնակցեց եւ դարձավ գրծեր խմբի լավագույն կատարող մրցանակը։ Շարունակելու է պապի գործը, դառնալու է երաժիշտ։ Չեմ պարտադրում, որ երաժիշտ դառնա, բայց այն, որ ինքը այսօր բարձրակարգ երաժիշտ է արդեն, նույնիսկ պրոֆեսոր Շաքարյանը, որ եկել է Շուշի քննությունը անցնել, ասել է, նա արդեն աշակերտ չի, նա մեր կոլեգան է։ Բայց նա այլ հակումներ ունի, ասենք նկարել կամ դուք ոսկերչությամբ եք զբաղվում, հայրը ոսկերչությամբ է զբաղվում, նրան ձգում է։ Չէ, նախ երեխայի ես թողնում եմ երեխայություն անի, մնացած երեխաների նման առավոտից երկու ֆուտբոլ է խաղում, հերոսատեսությունը միայն ֆուտբոլի նայում, իսկ պարապելը ճիշտ ասած զորով ենք բանանում, նա 8 տարեկանից երբ Գյումրիից եկանք, դերևի ատամներն ընկավ եւ մենք 2 տարի կորցրինք համարյա, այսօր լրացնում է բացը եւ փորձում ենք այս տարի Մոսկվայում թերուսատեսային մրցույթ Շելգունչիկի մասնակցեն, կգրնի դեկտեմբերին, մինչեւ դեկտեմբեր շատ կա։ Գյումրիում, որ ներկա էր պրոֆեսոր Պուշկարյանը, շատ բարձրակարգ շեփորահար էր, այսօր էլ դասատու, նա հավանություն տվեց Արսենին, հաջողություն ենք մաղթում, Արսեն Սաֆարյանի հաջողությունը կլինի նաև Ստեփանակերտի հաջողությունը, Արցախի հաջողությունը։ Նորից դառնանք Ստեփանակերտին, Ստեփանակերտցին ըստ ձեզ ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Այն, որ ստեղծվում է իշխանությունների կողմից, եթե Ստեփանակերտին կարողանա պահպանել, մեկ-մեկ ես անցնում եմ Շամյանի պուրակով, Պետաչոկով, տեսնում են սիրուն նստարանների կողքը, արևածաղկի բաներ, ես ինձ վատ եմ զգում։ Երեխաները շատ անգամ չեն նկատում իրենց արած գործը, չնայած կարող է արևածաղկի երեխան չի մտնակել։ Գործի մի վնասիր սկզբունքը, եթե ինչ-որ բան չեն քավելացնում, գոնե չվնասենք եղածը։ Բան չունես քաղաքին տալու, գոնե ստեղծածը պահպանել։ Ինչ կուզենայիք հասել Ստեփանակերտին և Ստեփանակերտցիներին։ Կուզենայի, որ ամեն մարդ, որը սիրում է իր Ստեփանակերտը, մինչև կյանքի վերջ ապրի Ստեփանակերտում, պատերազմներ չլինեն, ստիպված չլինի լավ կյանք փնտրել ուրիշ տեղեր, այլ լավ կյանք ստեղծի, իր իսկ ձեռքով ստեղծի եւ ոչ թե սպասի, որ ինչ որ մեկը իր համար լավ կյանք է ստեղծելու, ինքն էլ ավելի լավ որակյալ կյանք ապահովի մեր քաղաքում։ Ցանկանալի որ ամեն մարդ իր կարողության սահմաններում անի ամեն ինչ, որպեսզի քաղաքը դառնա ավելի բարեկարգ, մարդիկ լինեն այն իմ պատանեկության տարիներին այն մարդկանց, որոնք իրար բոլորը ճանաչում էին, բոլորը իրար թեթուզ անծանոթ, իրար ժպտում էին, ջերմ էին միմյանց հանդեպ, ցանկանալի դիմացինի հաջողություններով ուրախանան մարդիկ։ մտցում է առավոտը մեր քաղաքում Թան քամին մեղմորեն քաղաքն է օրտնում Մարդիկ բարբար որ քաղաքն է ներկայացնում Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի հունիսի 27-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրը Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ալբերտ Սաֆարյանն էր, նրա հետ զրույցը Ստեփանակերտի և Ստեփանակերտցիների մասին էր։